राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 20 जून 2003 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक बात बड़ी सीधी सरल है, सब जानते हैं। गीता में ये सब मम ही वासो जीव लोगे, इसका अर्थ हुआ हम सब भगवान के हैं। इस सच्ची बात वो स्वीकार कर दे, केवल स्वीकार कर दे आप, हम भगवान के साक्षात अंश है। हम जीव मात वो स्थावर बहुत जंगम हो और मनुष्यों में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे यहूदी कोई हो, मेरा अंश है। इस बात जो आप हाँ मेरा अंश हाँ बड़ी सीधी सरल बात है भगवान के। अच्छे हैं मंदे हैं भले हैं बुरे हैं ठीक है बेठी है सपूत है कपूत है जो कुछ है कैसे ही है जैसे है वैसे के वैसे आप गए सबके लिए बहुत बढ़िया सच्ची बात है एकदम। हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं, केवल ये स्वीकार कर दे स्वीकार। यार क्यों नहीं है ही आप गए तो उनको कोई नई बात नहीं है, वही बात है। अरे क्यों नहीं है किसी क्यों नहीं, नहीं है तो कर दे हम भगवान का। ये जून दृढ़ हो जाएंगे तो ही आप शुद्ध निर्मल हो जाएंगे, क्योंकि भगवान का संबंध ऐसा है, भगवान की बातों का भी संबंध है, सत्संग का भी। भगवान की बातें सुनता है वो और तरह होता है। ये बात आपके अनुभव की है। मेरे वो एक सज्जन ने कहा था, हम जाते हैं देखते हैं तो सत्संग करने वालों में और दूसरों में फर्क है। सब सब हुआ मेरे को 100-200 वर्षों में जिन गांवों में संत आया नहीं है वे तो बिल्कुल भूत प्रेरित है। जो संत आया है सत्संग की है बातें सुनी है उन्हें काफी फर्क है। इसलिए संत मेरे को बात बताई थी तो हम भगवान के हैं, अब बात है हमारे भीतर स्वाभाविक वो है उसको कहता हूं मैं हम भगवान के हैं। इसको दृढ़ता से माने भगवान के हैं। अच्छे है तो भगवान के, बुरे हैं तो भगवान के, भले हैं तो भगवान के, कपूत है तो सबूत है, भूत होता है भगवान के। सत्संग सुनने वालों में नहीं सुनने वालों में फर्क होता है। एक संत ने मैंने कहा था तो बात ठीक मालूम रहती है। प्रत्यक्ष फल है प्रत्यक्ष, तो हम भगवान के। सत्संग करने वालों में भी जितने गहरे उतर करके भगवान का संबंध स्वीकार कर लेते हैं वे पवित्र हो जाते हैं, उनमें पवित्र भाव स्वाभाविक आता है। स्वाभाविक जैसे राज का सिपाही होता है उसे दूसरे आदमी से हमें फर्क होता है। कई आदमी सड़क पर कहीं पेशाब करता हो और आप हम गए तो डर पड़ेगा, समय तो कैसे पेशाब करता है, तो मोतिया रुक जाएगा आपको और राज का आदमी है होता है ना। जो सत्संग करने वाला में नहीं कर रहा हूं फर्क होता, वह ध्यान कुछ नहीं किया तो भी, और ध्यान कर रहा है तो फिर तो संत महात्मा हो जाएगा। केवल सत्संग में बैठने मात्र से जाने मात्र से आदमी में फर्क पड़ता है। तो हम भगवान कहें, भगवान हमारे हैं, ये बात ही बहुत बढ़िया चीज है। सदा साथ में रहने वाले भगवान ही है और कोई सदा साथ में नहीं रहना। सदा साथ में भगवान रहते हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। इतने मात्र में पवित्रता आती है, और भजन करे, स्मरण करे, गीता पढ़े, गंगा स्नान रहता है, गीता पढ़ते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, भगवान की बातें सुनते हैं, तो भगवान कितना ही अपने परिचित हो गए। नहीं तो भगवान क्या होता है पता है, पशुओं की तरह है। मनुष्य रूपेण रूप मनुष्य है पशु की तरह होते है, सत्य कहते हुए बात ठीक नहीं थी। एक संत ने कहा है बात ठीक नहीं है, तो हम भगवान के हैं, जितने भाई बहन है सब सब हम भगवान ही है, भगवान हमारे ईश्वर विनाशी, हम भगवान के हैं। अरे से नाम का जप करते हैं, गीता पढ़ते हैं, गंगा स्नान करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो नहीं सुनने वाले से बड़ी बड़ी सुनता है हमें एकदम। तो हम भगवान के हैं, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, कितनी अच्छी बात है, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। तो भगवान के हैं तुलसीदास महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, आज सुधर अभी अभी, बिगड़ी जन्म अनेक के सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जप। एक नाम जपे कि हो राम को नाम जप है, राम जी का होकर भगवान का नाम जाप हो राम को, बहुत विलक्षण बात है। ठीक है मामा जी से बहुत विलक्षण को नाम जप तुलसी का सभी कुसमाज कुसंग छोड़ दे, तो सत्संग आश्रय पड़ता है, जिन कुसंग का आश्रय पड़ता है, परंतु बात दोनों में विलक्षण एक है। एक विलक्षण बात है, कुसंग ज्यादा करे तो ज्यादा फर्क पड़ता है, जो सत्संग ज्यादा करे तो ज्यादा फर्क पड़ता है। बुरी संगत मत जाए, संगत लाचन लागे रे पदाता है। मैं तो बुरी संगत मत जाए, कुसंग का लाचन लागे रे, तो तभी कुछ समाज कुसंग छोड़ दे। हम पढ़ते थे तो हमारे विद्यागुरु जी महाराज कहते, हमने कहा था कि तुम नींद आ जाए तो सो जाओ, परंतु दूसरी बातें मत करो। हमारे लिए बात हमारे लिए, नींद आ तो सो जाओ, सो जाओ बोल ताजी आवे किसी में। बातों को संग करो तो विशेष घर पर जाएगा, वे तुम्हारी पढ़ाई में बाधा देंगे। नींद आ जाओ तो गोसाज महाराज कहते हैं, कुंभकर्ण सब सोवत नहीं कहे। संताओं कहते सोते संत जगाइए, सोते संत को जगा देना, उठते पे हरि जाप भगवान जप करेगा। कहते छूते न छेड़िए सिंह संसारी साप, सिंह को संसारी को साप हो सको, कोई उपद्रव करेगा ये तो कुंभ। ऐसी बात तो भगवान का संबंध हो जाए तो सब पवित्रता आवेगी। ऐसी बात है तो अपने पर भगवान की बहुत विशेष कृपा है कि हमारी बात भी नहीं है, कृपा है कि हमारे वो सत्संग मिलता है, सत्संग में बैठते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनने में आती है, तो उससे फल पड़ता है, भगवान की कृपा है। भगवान कृपा करके सत्संग देते हैं। श्री शंकराचार्य ने कहा तीन दुर्गा मनुष्यत्व मोक्षत्व महापुरुष मनुष्य शरीर मिल गया तो उसमें सत्संग दुर्लभ, मनुष्यत्व मोक्षत्व मेरा कल्याण हो ये बात याद ही नहीं। मनुष्य रूप में कैसे बनते और महापुरुष अच्छा संग मिल जाए। दुर्लभ त्रय में तेरह तीन दुर्लभ बताइए, मनुष्य तो मोक्ष तो महापुरुष उसे फर्क पड़ेगा ही, संदेह नहीं। आप भी देखो तो सत्संग पहले हमारा क्या स्वभाव था और सत्संग में क्या स्वभाव पड़ा है, फल पड़ेगा ही। भगवान की चर्चा सुने पढ़े, भगवान की चर्चा भगतान भक्तों का चरित्र उनका फल पड़ता है, तो ये भगवान की कृपा है। संत विशुद्ध मिले पुण्यता ही, चित वही राम कृपा कर जाए। ये कृपा जो भगवान दे रहे उनको सत्संग मिलता, भगवान की कृपा की पहचान है। मनुष्य शरीर मिलता ये भगवान की कृपा की पहचान है, मनुष्य शरीर मिल गया कब कई करुणा नर दे ही देत ईश बिना हेतु सुने ही, बिना हेतु सुने और कृपा दो बात है। तो ये भगवान की कृपा है। मनुष्य शरीर में सत्संग थे, भगवान की कृपा है। तो हमारे पर भगवान की कृपा है, केवल भगवान के ही इतनी बात नहीं, विशेष कृपा है, ये विशेष कृपा की पहचान है। सत्संग में बातें मिलती है, पक्के बात है। उपथे समाता वेद वेद में है, श्रवणाया बहु मेरी यो न लभ्य, दूसरों को सुनने के लिए भी नहीं मिलते। श्रवणाया भी सुनने के लिए भी सत्संग में कितनी बातें सुनते, पढ़ाई से इतनी पढ़ाई नहीं होती, प्रत्यक्ष बात है एकदम पढ़ गए अच्छे अच्छे। और सत्संग से जो सुधार होता है वो बहुत सुधार होता है। तो अच्छा संग मिले ये भगवान की कृपा है। तो मन शरीर भगवान देते हैं, तो सत्संग दे दे तो समझना चाहिए। सत्संग देते हैं तो ध्यान देखना चाहिए कि भगवान अपनी तरफ खींचते हैं, भगवान आप खुद अपनी तरफ खींचते हैं। विशेष कृपा है। तो मनुष्य ही दुर्लभ, मनुष्य में सत्संग दुर्लभ। और मन में भेद में हो जाए, सत्संग में रुचि हो जाए तो विशेषता आती ही है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जीवन सरलता ही है, जितना रुचि अधिक रहता है उतना लाभ अधिक रहता है। बीज अनेक तरह के होते हैं, वो बीजों को शुरू वर्षा और पृथ्वी दोनों सहायता करती है। तो भीतर में बीज भगवान का है, क्यों भगवान ज्ञान से हम बीज पर्दे पिता, भगवान हमारे पिता है। तो अच्छी बातें है, सत्संग में जागृति होती, अच्छी बातें भीतर जागृत हो जाती। तो भगवान की विशेष कृपा है, तो सत्संग से फायदा होता है। भगवान की चर्चा मात्र से, भक्तों के चरित्रों से भी, जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। जो संत जीवन मुक्त ईश्वर भक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, मन पवित्र होता है। पवित्र में पवित्र इच्छाएं पैदा होती है। एक कथा आती है, कोई एक राजा थे, वे तीर्थ यात्रा में गए। तीर्थ यात्रा में गए तो कई जगह गए, तीर्थ में गए तो एक संतों में आश्रम में पहुंचे। वहां तोता और मैना बात कर रहे, राधे कृष्ण गोपी कृष्ण ऐसे बोल रहे तोता। तो राजा ने कहा भाई अपने में तोता है ना, कहा है साहब लाओ। गए वो तोते को बोले बोलो तो गाड़ी बोलाओ। राजा ने क्रोध किया, हमारी बेइज्जती करता है, हमने बोल भाई हमारे भी तोता है। तो वो तोता बोला हम मुनि नाम वचन सुनो, मैं संत महात्मा को वचन सुनता हूँ, श्रोते यही यवन से वाक्य हूँ, कहीं उठा दे ना उठा कोई साथी। तो मुसलमान कोई थे उनको दे दिया, उन्हें वही कुसंग। तीर्थ में फेरते तो भी कुसंग, अहम मुनि नाम वचनम सुनोमि रोते जाऊं मैं जीवन सेवा क्यों से दोष हो तो मे गुणों का इनका दोष नहीं है गुण भी नहीं है संसार गजा दोष गुणा भवन थी दोष गुण तो संसार से होते सत्संग तो राजा के वहां रहता था तो बोलता और वो कई दिन बने बीस दिन नचाश दोष हो न तो बेगुण होगा इनका दोष नहीं है हमें गुण नहीं है संसार गजा दोष गुणा भवन थे संघ का दोष होता है तो सत्संग में आदमी सुधरता है पशुओं में पक्षियों में भेद आती है पशु पक्षियों सत प्रमाणम परत प्रमाणम कीरांगना यत वीरांगयन्ति मंडल मिश्र बड़े विद्वान थे तो मैंने भी संस्कृत बोले पता क्या है कैसा क्या है तो सत प्रमाणम परत प्रमाणम मानो वेद स्वतः प्रमाण है दूसरा परतः प्रमाण हो कीरांगना कीर और पैता यत गिरांगन थी द्वारा नीलांतर संरुद्धा अवैतम पंडित पंडितों को मंडन मिश्रा पंडित वो घर है जिसके दरवाजे पर तोता मैना भी संस्कृत बोलते हैं हमें ही तम मंडन मिश्र वो मंडन मिश्र तो संग जैसा होता है जैसा रंग लगता है बहुत फर्क होता है तो संसर्ग जा दोष गुणा भगवान समझ के दोष होते तो सत्संग की बातें सुनते हैं और भाई बहनों में जन्मता होती है विचार होता है ये प्रत्यक्ष बात है एकदम प्रत्यक्ष वो तोता बोलता है नचा से दोष हो न तो मे गुण हुआ इसका दोष नहीं है मेरे मन में नहीं है संसार का दोष गुणा भगवान थी सत्संग से होते हैं दोष गुण ये बात फिर ये धारण करने हम भगवान के हैं बहुत बड़े होता है स्वाभाविक सब मुझे संग जाए भगवान के सब है कुसंग में पड़े वे भी है भगवान की बने रही परंतु सत्संग करने वालों में अरे कुसंग करने वालों में फर्क छोड़े दिखता है इस बार सत्संग मिल जाए तो समझोगे भगवान की कृपा है और कृपा से मिला है तो अपने बड़ भागी है भाई यहां भगवान की चर्चा होती है विशुद्ध संत विशुद्ध मिले पूछते ही चित भाई राम कृपा कर दे वे सत्संग में सुनने वाले सब संत होते हैं चाहे गृह हो चाहे भाई हो चाहे बहन हो कोई हो सत्संग न करने वाले भाई बहनों में प्रत्यक्ष है जैसे पाप और पुण्य दो अलग अलग है तो पाप और पुण्यों का फल होता है उनकी अपेक्षा में ज्यादा फल होता है सत्संग संसर्ग जा दोष गुणा बनते संसर्ग का संबंध का दोष होता है संसर्ग से गुण होते हैं तो भगवान की चर्चा सुनने को मिले ये भगवान की कृपा है भगवान ही बहुत कृपा है अपना मालूम मालूम नहीं है ख्याल नहीं है परंतु लाभ जरूर होता है इसमें कोई फर्क नहीं है इस वास्ते भगवान की कृपा विशेष है, भगवान की कृपा, भगवान की कृपा है। इस वास्ते आनंद आना चाहिए, प्रभु की कृपा करे, भगवान की कृपा से होता है ऐसा। भगवान की कृपा तो सब जीवों पर है, परंतु सत्संग करने वाले पर विशेष कृपा है, अधिक कृपा है। कम से कम कितना कई भाई कहते हैं कि बार बार माफी आ गए, अरे बार बार नाम जब भी बार बार करते हो उन्हें दोष नहीं। बार बार रोटी क्या कहते हो, क्यों रोटी खा ले, थोड़ी बाजरी खा ले, ज्वार है, मक्के है, सो लोग जब छोड़ो तो मर जाओ। रोजी का क्या रोटी क्या है। इस वजह सद्भाव है, कुछ न कुछ मर जाते हैं, सत्संग से प्रफुल्लित हो जाते, जीवित हो जाते, अच्छे भाव सत्भाव। सत्संग करना चाहिए।